เมื่อเจริญถึงที่สุดแล้วท่านเรียกว่าวิวัตถาจีคือตั้งอยู่ในความเจริญถึงที่สุดเมื่อเจริญถึงที่สุดแล้วก็จะถึงความเสื่อมก็เหมือนกับคนเราเกิดมาใหม่ๆก็ค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นอายุ30 40 50ทางกายเจริญขึ้นเต็มที่ทางจิตใจก็เจริญขึ้นเต็มที่จาก50 60ไปนี่ก็ลดลงแล้วทีนี้เสื่อมละตรงนี้อายุของโลกมาถึงขั้นนี้เจริญถึงที่สุดแล้วโรคก็เริ่มเสื่อมเรียกว่าสังวัตตะโลโกก่อนที่จะถึงสังวัตตะโลโกมันก็มาถึงคำว่าสังวัตถาจีตั้งอยู่ในความเสื่อมเสื่อมลงเสื่อมลงถึงที่สุดก็มาถึงสังวัตตะโลโกโลกพินาศตายเกิดขึ้นเจริญขึ้นสุดเวียงแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงสุดเวียงแล้วก็ตายคือแตกสลายทำลายพินาศไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกก็แก่ก็เท่าอย่างนี้นะจำไว้ให้ดีๆมันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้เนี่ยคือตัวสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้แต่โลกนี้พวกเราอย่ามามัวลุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นชีวิตเราแสนจะน้อยนิดในช่วงที่โลกเกิดมาใหม่ๆสิ่งแวดล้อมมันดีมันงามแม้แต่พื้นแผ่นดินสะอาดสะอาดกินได้ถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่มากความกำหนัดในกามก็มีน้อยความโลภ ก็มีน้อยในช่วงนี้โรคขั้นปฐมมากับเนี่ยโลกที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยคือโลกหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปช่วงหนึ่งเนี่ยเรียกว่ามหากัปในมหากัปหนึ่งหนึ่งนี่แหละคือการเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นแล้วก็เสื่อมลงแล้วก็แตกสลายมอดไหม้ไปของโลกช่วงหนึ่งท่านเรียกว่ามหากัปพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้แสนโลกเนี่ยที่เกิดตายเกิดโลกเกิดขึ้นจนโลกตายไปโลกใบหนึ่งๆท่านเกิดมาสั่งสมคุณงามความดีไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนโลกแตกพินาศไปโลกเกิดมาใหม่อีกท่านเกิดมาสร้างมันเองถึงแสนมหากัปมันนานนะพวกเราเนี่ยทำอะไรจะเอากันดิบๆจะกินกันง่ายๆเนี่ยความจริงเราก็เกิดมาหลายภพหลายชาติหลายมหากัปเหมือนกันแต่เราได้สั่งสมคุณงามความดีไว้พอหรือยังนั่นเองถ้าไม่พอก็ไม่รู้จักจบละถ้ายังไม่ถึงขั้นปรมัตถปรมีมันก็ไม่มีทางที่จะจบจะสิ้นในเรื่องเหล่านี้อย่างไรก็ตามในกัปนี้ว่ากันว่าในมหากัปที่เราอยู่ทุกวันนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาถึง5องค์ก่อนที่โลกนี้จะดับไปบางกับบางโลกมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวบางแห่งก็2องค์3องค์4องค์แต่บางครั้งโลกเกิดมาว่างเปล่าไม่มีพระพุทธเจ้าได้มาเกิดสั่งสมบารมีมาตรัสรู้มาสั่งสอนธรรมเรียกว่าสุญญกัปกลับที่ว่างเปล่ากลับที่มีพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์หนึ่งขึ้นไปนะเรียกว่าสาระกลับที่มีแก่นสารมีประโยชน์ส่วนกลับของเรานี้มีพระพุทธเจ้าถึง5องค์จึงจะถึงคราวอวสานพินาศไปของโลกท่านเรียกว่าพัทรกลับที่งดงามมากไม่เคยมีสัตว์เราใดบุคคลใดได้เกิดมาในกลับนี้เหมือนกับจะข้ามฟากฝั่งแห่งโอหะสงสารวัฏสงสารนี้มีเรืออยู่ถึง5ลำถ้าพลาดลำนี้ก็ยังมีอีกท่า1ลำ1มีถึง5ลำเดี๋ยวนี้ลำที่4ผ่านไปแล้วนะพวกเราอยู่ในลำนี้หรือยังเข้าถึงอริยญาณธรรมเข้าถึงสัจธรรมแน่นอนในพระสัจธรรมแห่งศาสนานี้หรือยังถ้ายังก็สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้รอเที่ยวหลังยังมีอีกเที่ยวสุดท้ายก่อนที่จะถึงขั้นที่เรียกว่า สังวัตโลโกโลกนี้พินาศแล้วก็ขอเล่าให้ฟังอีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธกัปชื่อว่ากุกุสันทะเกิดมาเมื่อปฐมกัปคือโลกเกิดใหม่ๆสิ่งแวดล้อมดีงามแผ่นดินก็กินได้นั่นแหละแล้วเจริญด้วยผู้คนมากความเสื่อมเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้เกิดอุบัติขึ้นมาตรัสรู้สั่งสอนอริยสัจธรรมผู้คนในสมัยนั้นอายุยืน 40,000 ปีพอหมดอายุศาสนาของพระองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่สองชื่อโกนาคัมมนะโกสันทะโกนาคัมมนะองค์ที่สองสิ่งแวดล้อมก็ยังดียังงามอยู่แต่ก็ไม่เท่าตอนปฐมกัปคนก็มีอายุ 30,000 ปีแล้วต่อมาหมดอายุศาสนาของพระพุทธเจ้าโคนาคัมมนะมาถึงพระพุทธเจ้าชื่อกัสสปะสิ่งแวดล้อมก็ยังดียังงามอยู่มากผู้คนก็มีกิเลสตัณหาไม่มากนักอายุของผู้คนในช่วงนี้ 20,000 ปีพอสิ้นศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะมาถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าพวกเราสมณโคดมที่เรียกว่าโคตมะอายุของผู้คนเหลือเพียง100ปีอะไรเกิดขึ้นกับโลกนี้ท่านทั้งหลายนี่คือสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากถึงพระพุทธเจ้าของเรานี้ถือได้ว่าโลกปฐมกัปเกิดขึ้นสมบูรณ์แบบเจริญที่สุดในช่วงของพระพุทธเจ้ากุกุสันทะนั้นครั้งแรกนั้นคนมีอายุยืนถึง 40,000 ปีนั่นเป็นยุคร่มวิวัตกับวิวัตถายีตอนนี้มันเจริญขึ้นมาแล้วก็เสื่อมลงมาถึงสมัยของพวกเรานี่คนมีอายุ100ปีเป็นประมาณแล้วก็จะลดลงจะลดต่ำลงจนถึง10ปีเท่านั้นอายุ5ปีจะมีผัวมีเมียกันหลังจากนั้นก็จะ10ปีก็จะล้มหายตายไปในเรื่องนี้ท่านทั้งหลายไปเปิดอ่านพระไตรปิฎกดูจักกวัตติสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่46หน้าที่78ท่านไปเปิดอ่านเถอะท่านจะพบต่อไปคนจะเสพสมกันมั่วจิตใจจะต่ำสามสัมเพทังโลโกขมิสติยะถาอาเชรกายะถากุกุตายะถาสุกราผู้คนทั้งหลายจะเสพสมกันมั่วแม่กับลูกพ่อกับลูกครูบาอาจารย์กับศิษย์ศิษย์กับครูบาอาจารย์พี่ชายน้องสาวน้องสาวพี่ชายพี่สาวน้องชายจะเสพสมกันมั่วเหมือนแพะแกะเป็ดไก่ท่านว่าอย่างนี้แล้วคนจะมีจิตใจต่ำลงมาอย่างมากอายุ5ปีปัญจวัสสายุกากุมารีอรังปฏิยาแต่หญิงอายุ5ปีก็จะสมควรมีผัวได้อายุ10ปีก็จะตายในช่วงนี้เรียกว่าสังวัตถายีโลกตั้งอยู่ในความเสื่อมอย่างยิ่งแล้วก็จะมีการเข่นฆ่ากันเพราะว่าแย่งทรัพยากรธรรมชาติแย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสสิ่งแวดล้อมเป็นพิษทางภายนอกทางภายในสิ่งแวดล้อมทางอารมณ์ทางจิตใจทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปเป็นพิษเป็นภัยแก่กันหมดไม่เอื้ออำนวยไม่เป็นจิตเป็นใจให้แก่สิ่งแก่ธรรมได้เจริญขึ้นมันสำคัญตรงนี้เองนะที่สิ่งแวดล้อมนี่สำคัญมากเพราะนั้นในยุคของเรานี้สิ่งแวดล้อมได้เลวร้ายลงมากถึงขนาดว่าคนยังมีอายุอยู่ไม่กี่ปีก็จะล้มหายตายไปไม่ถึง100ปีแล้วทุกวันนี้เมื่อถึงที่สุดแห่งความเสื่อมทางสิ่งแวดล้อมทางจิตใจก็จะเข็นฆ่ากันอย่างเต็มที่ มื่อเข็นฆ่ากันอย่างเต็มที่แล้วโลกยังไม่ลุกเป็นไฟก็จะมีวิวัฏฐาวิวัฏฐายีคือความเจริญขึ้นมาอีกตั้งอยู่ในความเจริญอีกเริ่มด้วยเจริญวิวัตโลโกแล้วไปสู่วิวัฏฐายีแล้วก็มาสู่สังวัฏฐายีแล้วมาสู่สังวัตโลโกคือจะเจริญขึ้นถึงที่สุดอีกครั้งหนึ่งคนฆ่ากันตายหมดคนชั่วเหลือแต่คนดีแล้วคนดีก็จะสมาทานกุศลธรรมอายุ10ปีจะยืดไปเป็น20 40 80 160 300 20หลังจากนั้นก็640 1280กว่ายืดไปเรื่อยจนไปถึง 80,000 ปีเลยขึ้นไปอีกแล้วก็ลดลงมาเหลือ 80,000 ปีพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรองค์สุดท้ายเรือลำสุดท้ายก็จะลอยลำเข้าฝั่งจอดรับผู้โดยสารที่จะข้ามพูดเป็นปุคลาธิฐานเป็นฟิสกันเวย์ออฟสปีกิ้งจะเป็นอย่างนี้พวกเราก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้กันแล้วกันคือการทำคุณงามความดีเอาไว้ที่นี่เราจะเห็นได้ว่าในยุคของเราโลกของเรานี่มีพุทธเจ้าถึง5องค์แต่ในยุคของเรานี่เป็นยุคที่เสื่อมในช่วงกลางแล้วก็จะเจริญขึ้นใหม่พอหมดสมัยพระพุทธเจ้าชื่อเมตไตรเมื่อนั้นหมดศาสนาของท่านแล้วโลกนี้ก็จะถึงขั้นเรียกว่าสังวัตโลโกโลกนี้ก็จะพินาศแล้วก็จะก่อตัวเกิดมาใหม่เป็นว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเจริญเมื่อไหร่คนก็มีอายุยืนอยู่เย็นเป็นสุขกันสิ่งแวดล้อมนั้นเราไม่ควรมองข้ามสิ่งแวดล้อมทางอารมณ์ทางจิตใจทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมเลวร้ายทั้งทางภายในคือทางอารมณ์ทางจิตใจที่เขาเรียกกันว่าโลกานุวัตแล้วก็มาเถียงกันว่าควรจะใช้โลกาภิวัตความจริงมันโลกานุวัตนั่นน่ะหมายความว่าวิ่งตามกระแสหมุนตามกระแสของโลกกระแสของโลกเรื่องนี้รวดเร็วรุนแรงหูตากว้างไกลหูได้ยินกว้างตาเห็นไกลโทรทัศน์นั่นแหละเป็นศูนย์รวมโลกทั้งโลกอยู่ในหน้าจอทีวีมนุษย์ทุกวันนี้รวบเอาโลกเอาดาวเดือนใส่ไว้ในกระเป๋า globalization โลกไร้พรมแดนโลกแคบถนัดแคบตาเห็นไกลหูได้ยินไกลไกลแต่จิตใจแคบเข้ามาภายในเพราะสิ่งที่ได้เห็นได้ยินทั้งหมดนั้นมันมาขังนองร่วมทนจิตใจทำให้จิตใจเนี่ยหมุนตามสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินชอบใจก็หมุนไปสู่ความอยากได้ดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาไม่ชอบใจก็หมุนไปสู่ความต่อต้านการเบียดเบียนการทำลายเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งแวดล้อมทางอารมณ์คือทางด้านจิตใจนี่มีแต่พิษแต่ภัยจิตใจที่ยังไม่ได้ผ่านการฝึกฝนมันก็จะเลวร้ายลงทุกทีทุกทีทุกทีมีเรื่องเล่าไว้ในชนะสูตรที่หนึ่งที่สองมีพราหมณ์ไปถามพุทธเจ้าอยู่ในพราหมณวัคติกนิบาตอังคุตรนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่491หาดูได้492หน้าที่198ท่านไปหาดูในเรื่องนี้ชื่อว่าชนกสูตรเนี่ยนะมีพราหมณ์แก่ๆไปถามพุทธเจ้าอายุ120ปี 2-3 คนเปลี่ยนหน้ากันไปถามรวมกันไปถามจะทำบุญทำทานอะไรเกิดมาไม่เคยทำเลยเป็นที่พึ่งที่ต้านทานที่อาศัยบัดนี้อายุ120ปีแล้วมันจะตายแล้วจะให้ทำอย่างไรทำบุญแบบประหยัดรัดสั้นที่สุดแล้วรวบรวมเอาที่พึ่งที่ต้านทานพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไปนั่งสำรวมกายวาจาใจสิเอวังอุปนิยมาเนโคอะไรอย่างนี้หามนาโลเกชาลายะพยาธินามลเนนโยอิทะกายเณสัญญโมวาจายสัญญโมมนัสสะสัญญโมตังตัสสะฟรัสตานันจะเลนันจะทีปัญจะสลันันจะปารมัญจาติดูก่อนพราหมณ์โลกนี้ถูกชราพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่เช่นนี้ความสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจในโลกนี้แหละ จะเป็นที่ต้านทานย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล่นภัยอันตรายเป็นที่พึ่งเป็นที่นงเหนียวอาศัยของเขาผู้จะไปแล้วสู่โลกหน้าเนี่ยท่านหมายถึงโลกเลยนะหมายถึงโลกทั้งโลกเลยว่าโลกนี่มันก็แก่ก็เท่าชีวิตนี่ก็ตามโลกทั้งโลกก็ตามท่านใช้คำว่าโลเกชลายะพยาธินามรณะนะโลกนี้ถูกชราพยาธิมรณะนำเข้าไปถัดจากสูตรนั้นมาก็มีอีกสูตรหนึ่งปโลภสูตรปโลกสูตรสูตรนี้ก็มีตัดในถัดกันมาติกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20ข้อที่496หน้า203พราหมณ์คนหนึ่งก็ไปถามที่เชตวันถามถึงเรื่องโลกเรื่องคนข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินบุพพาจารย์พามนาจารย์บุพพพามนาจารย์ทั้งหลายเล่ากันว่าโลกนี้แต่ก่อนมีคนมากบ้านเมืองคามนิคมราชธานีทั้งหลายติดต่อกันชั่วระยะไกลบินตกผู้คนแออัดยัดเยียดเหมือนอเวจีแต่เดี๋ยวนี้คนทำไมจึงมีน้อยไม่มากฟังให้ดีนะท่านว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคนมีน้อยคนจึงไม่มีมากในคำพูดนี้ถามนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีคนก็ไม่มากอย่างทุกวันนี้ดังกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เลยกล่าวว่าพราหมณ์เอ้ยท่านว่าอย่างนี้เอตระหิพามนามนุสาธรรมราคารตาวิสมโลภาภิภูตามิชาธรรมปเรตาดูก่อนพราหมณ์มนุษย์ในโลกนี้มีความกำหนัดไม่เป็นธรรมมีความโลภมากไม่พอดีมีความถือเอาความผิดเป็นชอบมิชาธรรมเตธรรมราคารตาวิสมโลภาภิภูตามิชาธรรมปเรตาตินหานิสถานิคันตวาอัญญมัญญัตตะชีวิตโวโรเปนติขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีแปลว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายประกอบด้วยอธรรมราคะกำหนัดกล้าในกามนี้อย่างไม่เป็นธรรมโลภไม่พอดีจนจิตใจกวัดแกว่งเข้าใจผิดคิดแต่ความชั่วร้ายก็จะลุกขึ้นมาจับอาวุธนี่ตินหานิสถานิกะเหตตวาหาลุกขึ้นมาจับเอาอาวุธอันคมกล้าอัญญมัญญสชีวิตาโวโรเปนติเคนฆ่าซึ่งกันและกันให้ถึงความตายนี่ประการหนึ่งเป็นเหตุให้คนทั้งหลายที่มีมากหรือน้อยคือตายกันมากๆต้องตายหมู่ยิ่งเจริญเท่าไหร่การจะให้ตายเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยมันน้อยมันมียุคมียามันฉลาดแต่จะมีเหตุให้ตายหมดโลภมากเกิดความโกรธแทนขัดแย้งประโยชน์ผลประโยชน์กันระหว่างชาติระหว่างประเทศระหว่างทวีปก็ฆ่ากันเป็นหมู่หมู่สงครามโลกสงครามล้างเผ่าพันธุ์สร้างอาวุธไว้เข็นฆ่ากันตั้งแต่ปรมาณูมาสู่นิวเคลียร์จนมาสู่ไนโตรเจนเดี๋ยวนี้ระเบิดรุ่นใหม่มีแล้วกดตูมทีเดียวไหม้อากาศไหม้ออกซิเจนคนทั้งหลายนั่งตายนอนตายไม่มีบาดมีแผลนี่สาเหตุหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนมีน้อยพระพุทธเจ้าว่าอีกสาเหตุที่สองมีสาเหตุเดียวกันแต่ลงท้ายอีกคนละอย่างคือมีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมีความโลภไม่พอดีไม่สม่ำเสมอแล้วก็มีความเห็นผิดเป็นชอบหลังจากนั้นก็จะเกิดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนี่คือภัยธรรมชาติเมื่อกี้ภัยจากมนุษย์ด้วยการฆ่ากันเพราะความโลภเพราะความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมเพราะความเห็นผิดเป็นชอบแต่วันนี้ไม่ฆ่ากันไม่ฆ่ากันตัวนี้ไม่ฆ่ากันแต่โลภมากแล้วก็จะไปเบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมภายนอกเบียดเบียนดินเบียดเบียนฟ้าเบียดเบียนภูเขาป่าไม้ไปถากไปทางไปขุดไปทำลายแย่งกันในที่สุดก็เทโวนะสัมมาทารังอนุปเวชติเตนะทุปิขังโหติทุตสังเสตติกังสลากาปุตังปุณะจะปรังพามนายังมีอีกพามประการหนึ่งยังมีอีกเห็นไหมเนี่ย มนุษย์มีความโลภไม่เป็นธรรมมีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมมีความกสัญญามีความเข้าใจผิดเห็นผิดเป็นชอบก็จะเบียดเบียนกันด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเหตุให้ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นก็จะเกิดทุพพิกภัยข้าวอย่างหมากแพงข้าวกล้าทุศสังไม่ดีปลูกลงไปเสตัตติกังมีพิศรากาบุตรตั้งออกรวงแล้วก็ไม่แก่ไม่สุกไม่งอมแห้งแล้งตายไปมีน้อนขยอกมีเพี้ยมากินตอนนี้จะตายเพราะไม่มีอยู่ไม่มีกินปุณณะจะปรังพมนายังมีอีกนะพราหมณ์ท่านว่าอย่างนี้ด้วยเหตุแห่งบุคคลสมาทานอาธรรมสามประการกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมยินดีไม่เป็นธรรมโลภมากจนใจกวัดแกว่งหลังจากนั้นยักษ์ขาวเลอมนุสเซโอสสันติยักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมากินทำให้คนทั้งหลายได้ตายไปมากๆก็เหลือน้อยดังที่เห็นนี้แหละหมายความว่าสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่มันดีมันงามมันทำให้มีอายุยืนสิ่งแวดล้อมภายนอกดินฟ้าอากาศไม่เป็นพิษเป็นภัยสิ่งแวดล้อมภายในทางจิตใจทางอารมณ์ไม่ปลุกเร้าไม่ยั่วยวนให้เกิดกิเลสตัณหามากมายคนก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขอายุก็ยืนยาวต่อมาทำสามประการอธรรมราคะกำหนัดกล้าในกามไม่เป็นธรรมกำหนัดถึงขนาดว่าผู้หญิงชอบผู้หญิงผู้ชายชอบผู้ชายเด็กชอบคนแก่คนแก่ชอบเด็กกลับกันไปกลับกันมาฝืนเป็นผู้ชายดีๆไปตัดแต่งแปลงเพศเป็นผู้หญิงนี่มันกำหนัดกล้าในเรื่องเดียวเนี่ยเป็นหญิงคงจะดีกว่าชายเป็นชายดีๆอยากจะเป็นหญิงเป็นหญิงดีๆอยากจะเป็นชายก็พากันไปทำไปตกไปแต่งหลังจากนั้นการแต่งตัวยั่วย่อมมอมเมากันสิ่งที่ควรปิดเอาไปเปิดสิ่งที่ควรเปิดปิดไว้อันนี้เป็นการข่มขืนความรู้สึกฝ่ายหญิงข่มขืนจิตใจฝ่ายชายโดยการแต่งตัวโป๊ะเปื่อยๆปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศนอกจากนั้นก็ข่มขืนทางวาจาเสียงขับร้องทั้งหลายมีแต่เรื่องเรียกร้องเชิญชวนอ้อนวอนยั่วย้อมฟังเสียงร้องเพลงมีแต่เรื่องข่มขืนฝ่ายหญิงข่มขืนฝ่ายชายทั้งวาจาฝ่ายชายข่มขืนฝ่ายหญิงสารพัดอย่างเด็กๆคนหนุ่มคนสาวข่มขืนคนแก่เปิดผ้ากั้งแจ้งสว่างในตาจังว่าหัวแซ่บง่าจังแต่งง่าอันกันหน่ออายว่าสักว่า นั่นคือข่มขืนคนแก่ทางวาจาแต่งตัวเปิดหน้าเปิดหลังโป๊ะเปื่อยเปื่อยยั่วย่อมนั่นข่มขืนทางจิตใจในที่สุดฝ่ายชายทนไม่ไหวก็ข่มขืนทางกายทางใจข่มขืนไม่ไหวฆ่าซะก่อนข่มขืนแล้วฆ่าบาตันหากับคนแก่คนเฒ่าอายุ70 80ข่มขืนเด็กๆอายุ4ปี5ปีนี่มันไปอย่างนี้เรียกว่าอธรรมราคะรัตตามีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมคนที่มีเงินมีทองไม่ต้องข่มขืนเอาเงินเอาทองซื้อแต่นี่ก็คนที่ไม่มีอะไรก็ขายเนื้อขายตัวโสเพณีหญิงเกิดขึ้นโสเพณีชายเกิดขึ้นเศรษฐีมีเงินเป็นฝ่ายหญิงแก่ๆเท่าๆเอาเงินไปจ้างฝ่ายชายหนุ่มๆมาเป็นผัวชั่วคราวฝ่ายชายแก่ๆเท่าๆเอาเงินไปจ้างฝ่ายหญิงสาวๆมาเป็นเมียชั่วคราวโรคภัยไข้เจ็บระบาดโรคเอดโรคเอิดเกิดขึ้นนี่คืออธรรมราคะรัตตาผลของมันยังส่งไกลต่อไปพวกที่มีเงินมีทองเมื่อได้รับการปลุกเร้าจนเกินไปเสพอย่างไรก็ไม่พออกพอใจก็ไปหายาปลุกกระตุ้นอุ้งตีนหมีอวัยวะเพศสัตว์อวัยวะเพศช้างฆ่าสัตว์ที่เนี่ยหมีอยู่ตรงไหนช้างอยู่ตรงไหนฆ่ามันเอามากินเป็นยาบำรุงเพื่อสนองตอบราคะอราคะรตาความกำหนัดอันไม่เป็นธรรมนั้นมันก็เบียดเบียนกันใหญ่โตเลยเบียดเบียนทีนี้คนที่ไม่มีเงินมีทองก็ขาดแคลนเรื่องราคะรัตตาเนี่ยขาดแคลนกามารมณ์ขาดแคลนไม่ได้มีแต่กามารมณ์แต่ไม่ได้วัตถุกามก็หาวิธี วิสมะโลภาภิภูตาโลกถูกทำก็เอาไม่ถูกทำก็เอาการโคดโกงเอาเปรียบการคอรับชั้นก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติผู้ใดมีโอกาสอาภิสิทธิ์อิทธิพลโอกาสวาสนาก็กอบโกยเก็บกรรมคอรับชั้นได้เท่าไหร่ยิ่งดีไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษอันนี้เรียกว่าวิสมะโลภาภิภูตานังเมื่อได้มาแล้วก็เอามาซื้อสิ่งเหล่านี้วัตถุกามสนองตอบกามอารมณ์ทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหมดนี้เรียกว่าเบญจกามคุณวัตถุกามและอารมณ์แห่งกามทั้งหลายเมื่อได้พลั่งพร้อมสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับการสรรเสริญเยินยอจากคนอื่นแม้จะโกงมาแม้จะทำอย่างไรมาก็ตามได้สิ่งเหล่านี้เขาก็ยกย่องว่าเป็นคนดีนี่คือมิจฉาธรรมราคะตาเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองหายเป็นดีมีค่าเห็นดานดาวดงกว่างว่าเป็นเห็นกรงจับเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีเห็นคอรับชั่นเป็นเรื่องธรรมดาครับเมื่อทำสามประการนี้แพร่หลายเอาละทีนี้มันก็จะออกผลถ้าขัดผลประโยชน์ขัดเรื่องกามกันมากผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติขัดกันมากก็ทรงก่อให้เกิดความโกรธอย่างรุนแรงเมื่อความโกรธอย่างรุนแรงก็มาถึงขั้นประหัตประหารกันตั้งแต่แต่ละคนถึงหมู่ถึงคณะจึงเกิดลักษณะที่ว่าตินหานิสถานตถานิคันตวาอัญญมัญญสชีวิตาโวโรปยปาติโวโรเป็นติลุกขึ้นมาจับอาวุธอันคมกล้าเค้นฆ่ากันตายนองเลือดกันอันนี้ก็ทำให้โลกเบาลงไปคือตายกันเกือบค่อนบกวาบหลดนี่คือความโกรธนำหน้าเกินไปอันขัดใจกันแต่ถ้าเกิดลักษณะความโลภทีเนี้ยความโลภนำหน้ามากแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ผู้เป็นหลักเป็นใหญ่ไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมผู้ปกครองไม่อยู่ในธรรมหลังจากนั้นข้าราชการผู้ใหญ่ไม่ตั้งอยู่ในธรรมข้าราชการผู้น้อยก็ไม่อยู่ในธรรมอย่าไปถึงพ่อค้านักวิชาการไม่สามารถอยู่ในธรรมเคารพตัวบทกฎหมายเลื่อยลงไปถึงประชาชนชาวบ้านคามนิคมทั้งหลายไม่สามารถที่จะซื่อสัตย์ต่อศีลต่อธรรมต่อกฎหมายบ้านเมืองได้เพราะถ้าคืนซื่อสัตย์อยู่เขาตายแน่เขาถูกเอาเปรียบมาจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเขาก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่ให้ทางก่อทางไม่ให้โคนก่อโคนไม่ให้ขุดก่อขุดต้นไม้ภูเขาเลากาห้วยน้ำลำธารพังพินาศระบบนิเวศวิทยาตรงนี้เทโวนะสัมมาทาลังอนุอนุปเวชติเตนะทุพิกขังโหติทุสสังเสตติกังสลากาวุตังฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูการข้าวอย่างมาแพงเกิดฝนแล้งทั่วไปหมดเพลียนอนอะไรต่างๆก็มากินพืชผักมนุษย์ก็อดอยากขาดแคลนไม่มีอยู่ไม่มีกินในช่วงนี้ไม่มีอยู่ไม่มีกินก็พากันตายเพราะอดอยากขาดแคลนหัวใหญ่ๆตัวรีบๆดังที่เราเคยเห็นในหน้าทีวีมันจะมีขึ้นในเมื่อมนุษย์ทำลายธรรมชาติอันนี้ความโลภนำหน้าแต่ความโกรธนำหน้าเพราะแสวงหากามหาอธรรมราคะนั้นมันก็จะฆ่ากันคนรวยเอาเปรียบคนจนมากๆคนจนไม่มีจูไม่มีกินไม่มีงานทำเลี้ยงตนเองไม่ได้คนจนก็ลุกฮือขึ้นเผาบ้านเผาเมืองเผาทุกสิ่งทุกอย่างเผาครอบครัวคนรวยเผาอะไรให้หมดนี่เอาอันดับสามยักษ์คาวาเลอมนุษย์เสโอชสันติยักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์ร้ายกาจลงมาอันนี้หมายความว่าเกิดมิจฉาธรรมมิจฉาธรรมเปรตาเกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเพราะเกิดความเข้าใจผิดอำนาจแห่งโมหะแสวงหากามมีความกำหนัดกล้าไม่เป็นธรรมโลภไม่เป็นธรรมนอกจากนั้นก็จะเกิดความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงกินอะไรจะมีเรี่ยวมีแรงได้เสพกามมากๆ เนี่ยเข้าใจผิดอย่างนี้ก็ไปหากินสัตว์ฆ่าสัตว์ทุกชนิดแปลกๆมากินบำรุงตามเป็นยาปลุกยากระตุ้นเนี่ยเข้าใจผิดนะเห็นพระทรงองค์เจ้าเห็นนักบวชเห็นนักการศาสนาทั้งหลายเป็นบุคคลที่ขัดขวางความสุขความสนุกสนานเกิดอสามัญญาอภมัญญาเกิดเปตยาอมัตตยาไม่เคารพเชื่อฟังบิดามารดาซะแล้วความเข้าใจผิดว่าขืนไปเชื่อก่อนล้าหลังไม่ทันคนอื่นเขาถ้าไปเชื่อสมณพราหมณ์ก่อน